Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Geç olsun güç olmasın diyerek başlıyoruz günün gazetelerine. Fahir Bey hoş geldiniz. Good morning isteyerek başlamak istiyorum. Ne oldu siz dün Oktay'la ayrıldık. Beni paylaşamıyorsunuz galiba değil mi? Ya. Ben öyle anlıyorum yani. Çünkü bir gün üçümüz bir araya geliyoruz. Ben Oktay'la problem yaparken problem yok. Senle program yaparken problem yok. Bir böyle üçümüz bir araya geliyoruz. Bir bakışmalar aranızda falan. Abi kimyamız tutmuyor yani. Ten uyuşmazlığı denen bir şey var. Evlilikler bitiyor bununla ilgili yani. Yo ben olmadığım zaman siz gayet iyi yapıyorsunuz ikiniz. Ama beni paylaşamama. Ben öyle anlıyorum yani. Ya biz şöyle bir şeye karar verdik. Aslında hani bunu sana söylemeyecektim. Çünkü biraz da seninle alakalı değil. Yani bazı günler ben seninle olacağım. Bazı günler Oktay. Ama aranızda onu şey yapamadınız yani. Ege'ye haberi kim verecek? Bunu Ege'yi en çok kim güldürecek? Yani böyle bir şeyiniz var aranızda. Saçma sapan işlere kalkışıyorsunuz. Bence böyle güzel. Yani arkadaşlık böyle ortaya çıkıyor. Yani bizim için sen limonlu bir cheesecake gibisin. Hiçbir parçasını vermek istemiyoruz. Yani o kadar tatlısın ki. Hem tatlısın hem böyle mayhoş bir tadın var. Kekremsi. Biraz da beklemiş. Üstü de böyle kabuk bağlamış. Ama bir de iğrenç. O öyle böyle bir şeysin. Çok tatlısın. Çok hoşumuza gidiyorsun. Bunu ilk kez itiraf ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu bizim için affedersin teşekkürden ziyade bir zevk meselesi. Hemen başlamak istiyorum ben. Durduğumuz kabahat buyurun efendim. Sevgili Oktay'a da lafımızı sokalım. Şimdi bugün çok önemli konulardan bahsedeceğiz ama bir kere yıldızımız astroloji çok önemli bir hadise. Kimse bunu yabana atmasın. Bununla ilgili olarak ekonomik durum ne olacak? Mesela bu aç tutulması diye bir şey var ortada. Olmaz mı? Aç tutulması. Herkes aç tutulması zanneder. Aç tutulması var. O da aşk çarpması var. Evet. Bir de zannediyorsun ki işte güneşin alnında dolanırsan elinde de birayla bütün gün orada yatarsan güneş çarpar. Hayır. Halbuki aşk çarpar. Aşk gelir adamı fena da çarpar. O yüzden aynen ışığı hep yanlış değerlendirdik. İşte. Yani bazen hani senin bu en güzeldi bu dobralığını seviyorum. Kimsenin söylemeye cesaret edemediği şeyleri. Peki beni dobralığım için mi dış görünüşüm için mi? Seni kusursuz vücudun için seviyoruz Ege. Yani teşekkürler. Çünkü bizim için çok önemli bu. Çok sağ ol. Aç tutulması da bu Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maç ettiği gün var ya senin deyiminle. Evet. Maç ettikleri gün aç tutulması olmuş. Aç tutulmasında da işte Fener'e yaramış bu. Bununla ilgili ayrıntıları falan vereceğim ama ben hemen günün gelişmelerine başlayayım. Bu önümüzdeki dakikalarda bahsedeceklerimizden sadece birkaçı. Nasıl aşk tutulması diye bir şey var? Bu sadece bir kısmına mı yarıyor toplumu? Tabii. Yani Galatasaray'a niye yaramamış peki? Renkleri mi etkili burada? Fenerbahçe'nin doğum tarihi mi etkili? Biraz onların etkisi var. Hmm. Biraz onların etkisi muhakkak var. Var. İleride söz alıp bu konuyla ilgili ayrıntıları vereceğim. Ben şimdi tamam yorum yapmak istiyorum diye. Elini kaldır ben sana söz veririm. Tamam. Şimdi akşam gazetesinden çok önemli bir haber var. Bu Güneydoğu'da Badminton Federasyonu şöyle bir karar almış. Güneydoğu'da polise taş atan çocuklara 20-30 bin tane raket ve tüylü top dağıtacaklar. Badminton biliyorsun tüylü topla oynanan. İlk uygulamaya Hakkari'de başlayacaklar. 20-30 bin topla bundan sonra taş yerine herhalde şey atacaklarını düşünüyorlar. Badminton topu. O bir de ilk başta hani böyle bir hızlı gider. Sonra havada yavaşlar, süzülerek iner. Ne kimseye zarar verir. Hani mesela birisi sana taş atsa ne olur? Sen bir rahatsız olursun. Ama birisi olur sana top atsa, özellikle de tüylü bir top atsa hoşuna gitmez mi Ege? Orada niyet herhalde çocuklar polise bir şey atmasın. Yoksa bize en yumuşak ne atabilirler derdinde değillerdi. Sünger toplar falan da dağıtmayı düşünmüşler. Türkiye büyük ihtimalle onunla oyalanırlar. Çocuklar bu işe karışmasın gibi bir zihniyet. Biz ama niye badminton ya? Badminton o kadar sıkıcı bir şey ki. Aa Ege'cim işte senin yani bu dobralığın çok hoş. Dobralığın çok hoş. Ben badminton oynamaya gidiyorum. Şöyle keyifle bir badminton oynayayım da günün stresini, tasasını atayım diyen bir adam duymadım. Söz alabilir miyim? Söz al. Biz alıyoruz hafta sonları muhakkak arkadaşlarımızla. Ne tip arkadaşlarınızla gidiyorsunuz? Federasyondan arkadaşlarla görüşüyoruz. Badminton Federasyonu. Bizim en büyük zevkimiz hafta sonları bir araya gelip Ya PlayStation oynarız ya badminton oynarız. Bir badminton dediğin tüylü toplar mı? Tüylü topları birbirimize atıyoruz. Tüylü toplarla oynuyorsunuz. En çok da o tüyler falan oramıza buramıza değdiği zaman inanılmaz bir hoşluk hissi. Hani onun sanki yerine ne bileyim raketle atçılık oyna. Raketle atçılık derken geçin. Yani küçük çocuklardan bahsediyoruz. Sen oynayamazsın ama. Hı. Yani bu çocuklar at tüylü topları bir tarafa. Raketleri böyle ters çevir. Tut. Hı. Öyle dık dık dık dık diye. Oyna. Daha eğlenceli. Kız çocukları şey yapar. Raketle işte tava falan filan. Ay ne kadar ızgara mızgara yaparlar. İşte topları mesela böyle çevirmece falan. Yoksa ben topa vurdum sen geri vurdun. Ben gene vurdum. Sen geri vurdun. Yine vurdum. Vurdum. Ya arkadaşım vurdum. Tenis menis falan da bu tip sporlar. Niye koca federasyonları karşımıza getiriyorsun ki? Teniste kurallar var. Arada bir net var. Orada şuraya vurdun. Buraya vurdun. Servis geçti. Aynısı. Badminton'da var mı öyle bir şey? Neyin üstünde oynuyorsun? Onda voleybol gibi filesi var Ege'cim. Hmm. Ondan sonra atıyorsun. Bir de yani hem kimseye zarar vermiyor. Hem stresini alıyor. Hem de zevk veriyor. Nasıl zevk veriyor? İşte korkunç bir zevk. Mesela o tüy bir dokunur. Tüylü, yani onu kedi gibi düşün o tüylü. Daha doğrusu kuş gibi herhalde değil mi? Kuş. Kuş misali. Evet. Hı-hı. Badminton kuş badminton misali. Badminton kuş misali. Bununla ilgili bakacağız. Çocuklar oynamaya bir başlasın. Ben çocukların oyun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii sen ki ne oynaması düşünüyorsun gerektiğini. Bilmiyorum. Elbette. Bol bol uzun uzun oynayacaklar. Acıkacaklar ki eve döndüklerinde kurt gibi aç olacaklar. Anneleri onu hemen yedirecek. Vallahi uzun eşek falan oynasalar daha mantıklı. Şimdi öyle materyalle işin içine sokulduğu zaman gene bir sıkıntı çıkar gibi geliyor bana. Onun yerine hani şeyde oynadım. Ha taşla oynanacaksa dalya. 9 taş diye şey var biliyorsun. Onu oynasınlar. Efendime söyleyeyim. Yakar top oynasınlar. Yakan top. Yine gerçekten. Bir şeyler. Evet. Bu illa hani bir şey fırlatılacaksa. Günün diğer önemli gelişmelerinde neler var? Baksana söyleyeyim. Maldivler. Maldivs. Ablam Maldivler taşınıyor. Küresel ısınma yüzünden kendileri sular altında kalacak ya. Aa. Ülke taşınmaya karar verdi. Nereye taşınacaklar? Hemen iki ada öteye taşınacaklar. Şimdi Maldivler dediğimiz zaten Tonlu Adası var ya. Kullanmadıkları kısımlara taşınmaya başlıyorlar. Bundan sonra gideceğiniz zaman Maldivlere bayağı bir değişmiş bulacaksınız. Ama en güzel taşınma. Zaten her sene biraz değişmiş buluyorum ben Maldivleri. Senin yani de sen iki kere gidiyorsun benim bildiğim. Kış zamanı, kış sezonu, yaz sezonu. Maldivler'de bahar çok güzel, sonbahar çok güzel diyorlar. Ne diyorsun? Ya her zaman onu gördüm. Evet, sonbahar ayrı bir şey. O bütün turistler çekilir Maldivler'de böyle biraz. Kendi başına kalırsın. Ya biz Maldivliler böyle selamlaşırız falan. Dükkanlar boş, tavlalar çıkar. Dükkanların önünde. Güzel zamanlardır Maldivler. İşte taşınmanın stresi tabii. Taşınmak her zaman insan üstünde stres yaratır. Bu da halk üzerinde bir stres yaratacak. Bu ne kadar bayağı da adam var ha. Hepsi taşınacaklar falan fıstık. Güzel yani. İlk insanın en güzel şeysi ya. Zaten tepdili mekanda ferahlık var. Kaç yüzyıldır aynı yerde yani yaşa. Ada yani sen ada mesela ne bileyim Ankara'dan seni adaya götürsen bir yadırgarsın da burada zaten 200 metre aşağıdaki adadan yukarıya taşınıyorsun. Bitti. 200 metreki ada değil maalesef öyle sen biraz aşağıladın falan ama yüzlerce ada var. Her birine nasıl şey yapacaksın, nasıl bir araya getireceksin, nasıl yerleştireceksin eşyaları, onun beğendiğini öbürü beğenmez. Büyük stres ama Maldivler bu sene taşınıyor. Hani yaz tatilinde balayında Maldivlere gideceğiz diye kimse havalı havalı şey yapmasın. Bir gidersiniz ondan sonra düdük gibi kalırsınız adanın ortasında. Hakikaten orada insanlar yok. Başka adaya gitmişler. Gerçekten bilemezsin de. Tesisler duracak. Nasıl tesisler duracak? Yani tesis dediğin zaten iki tane bungalov da durur onlar. Yani her yeri su basmış Ege'cim. Basmaz canım öyle. Bir şey olmaz. Küresel ısınma yok öyle bir şey. Var da öyle hemen adamız batacak durumu yoktur yani. Zaten taşınanların arkasından gülecekmiş biraz bakan kalanlar. Nasıl yani? Ne oldu ya biz hiç böyle batmadık falan ada bize kaldı falan diye. Böyle kaç metre tsunami mi diyecekmiş yani hemen. Esas günün bomba haberi geliyor hazır ol. İşte. Sen bombaları sakla sakla. En sona vereceğim şöyle küçücük daha ayrıntılısını da veririm. Sevgili Neco. Dün baba oldu. Üçüncü kız çocuğunu doğurdu. Aa. Öbür yani artık yani öbür eşi mi denir? Ne denir? Eski eşi denir. Eski eşi. Öbür değil. Eşi deyince çok evlilik oluyor. Çok evli. İkinci kez evlenmedi mi o? Evet, eski eşi deniyor ilk eşine. Yeni eşine eşi deniyor değil eşi mi? Eşi deniyor evet. Ha tamam canım ne bileyim ben evlilik sektöründe terminoloji nasıldır? Bu evlilik sektörüne çok hakim olmaya gerek yok. Biraz insanlarla sohbet etsen falan Türkçede öyle bir şey var. Öbür eşi deyince mesela adamın 4 tane eşi varsa. Ha. Öbür eşin, hayır, öbür eşin diye olur da eski eşi vardır. Ve eşi vardı. Hali hazırdaki eşi vardır. Ve hali hazırdaki, hali hazırdaki eşinden 2 kilo 800... Bunu da belirtmene gerek yok. Kiloya mı? Eski eşinden tekrar çocuğu oldu dediğinde öbür eşi zaten eş olmaktan çıkmaya karar verebilir yani. Canım, insan psikolojisi farklı şimdi. O bir, aralarında bir şey vardır. Doğru. Bir anlaşma vardır. Bilemem ben. 2 kilo 820 gramlık küçük. Normal. Normal bir çocuk. Kime gitmişler? Kadın doğum olarak mı? Florence Nightingale'di. Normal. Orada Doktor Ramazan Bey var. Doktor Ramazan Bey. Orada tanıdık doktorumuz var. Baba oldu. 62 yaşında Neco. Demiş hatta yani eğer karım isterse bir tane daha yaparım demiş. Hiç acımam yani, acımam derken bence bir sıkıntı yok demiş. Yani. Ne sıkıntı olacak sence zaten 62 yaşında? Yani o çok güzel, en kolay büyüttüğü çocuklardan biri olur. Ben 62 yaşındayım, beni bırak. Ne yapacaksan sen yap. Diye öyle büyük ihtimalle çocuğun büyümesini, serpilmesini izleyecektir. Neco. Vallahi hayırlı uğurlu olsun Neco'ya da. Tebrik edelim. Hatta çocuğa da ne diyelim? Analı babalı. Ne isim koyulmuş? İsmini şey yapacağım ya. Burada yazmamışlar ismini de. Bir gazetede var. İsmini de koymuşlar. Artık demiş kızlar takımını da yaptık hep beraber. diyerek esprisini de patlatmış. O herhalde olayın heyecanıyla hoş görülecek bir espri diyoruz. Esprilerle, reklamlarla düşüyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Normalde Modern Sabahların sezonu Back in Black'le açılır. For Those About The Rock'la kapanır. Keşke şimdi böyle bunu çaldığımızda da hep Haziran falan oluyor böyle. Ne kadar güzeldi o günler. O havaya girdik aslında. Şimdi programı tatil edip bir ay gezip oynamak vardı. Bir ay yatış mı diyorsunuz Ege Bey? Ama işte amiyane tabirler falan kullanılar. Şimdi bu Beyaz Saray ile ilgili bir iki haber vereyim. Beyaz Saray'ı da tırnak içinde vereyim böyle. Beyaz Saray. Bu... Leş gibi yapmışmış ailesi iki sezonda. Vallahi ya. Hakikaten leş gibi yapmış yani. Ama o kadın da biraz... Perdeleri bir yıkamışlar. O tüller var ya, griymiş ya. Griymiş ya. O zaman yanından geçen oha işte şimdi Beyaz Saray oldu demişler. Beyaz Saray'da bir sürü değişiklik var. Birincisi First Kaynana dönemi başlıyor. Barack Obama'nın eşi Michelle'in annesi Marianne da taşınıyor. Saraya taşınacak. Valla çok ısrar etmişler. Yavrum ben evde şimdi çünkü üst kat kapatıyor kombileri, ısınamıyoruz demiş. Baya ilk kez, yani daha doğrusu Beyaz Saray tarihinde ilk kez bir kaynana Beyaz Saray'a taşınacak. Obama'nın bütün derdi oydu aslında. İnsanlar hep şey diyorlar, değişim meyişim mi yani, adam kapı kapı gitti, siyaset yaptı falan. Adamın tek derdi artık Beyaz Saray'a taşınırsak belki o evinde kalır, oraya da gelmez diyordu. Yani bu kadar asılmasının tek sebebi buydu. Yoksa başkan umurumda değil demiş. Değişim de diyor o yani. Kaynanayı hayatımdan göndereceğim demiş. Yok. Adam zaten senatör. Başkanlığa ne ihtiyacın var? Tabii canım. Maaşı iyi. Özlük hakları iyi. Her şeyi güzel. Ve bir de başkan. Bir sürü bir sıkıntı. Omuzlarına binmiş bir yük adeta. Ama işte işin içinden çıkamıyor. Ne yapacağını kara kara düşünüyormuş şimdi. İşte akrabanın akrabayı ettiğini akrebe etmez derler. Bu arada da Obama Barack yeni bir teknolojik devrim yapmaya karar verdi. Bir internet sayfası açacak. Zamanında bir zamanlar Franklin Roosevelt bu onun radyoyu açacak. İnternet sitesi vardı doğru. Onun da evet bir radyoda bir sitesi vardı. Barack Obama da güzel bir siteyle hem halkla haşır neşir olacak. Site üzerinden bütün gün chat çatır çatır bilgisayar başında geçirecek. Bir taraftan da başkanlık işlerini yürütmeye çalışacak. Bu arada Carlo Bruni'nin lafları, yani dün laf sokmuştu ya, iki Amerikalı değilim falan filan diye. Barack böyle yapmış. Döneceğim ben, geleceğim sana diye. Aralarında tatlı bir sıkıntı yaratmış Fransa ile Amerika'nın. İyi ki Amerikalı değilim mi demiş. İyi ki Amerikan vatandaşı değilim demiş. İyi ki İtalyan değilim diye okudum ben başka gazetede. Ya Carlo Bruni biraz şey. Ne dediğini bilmiyor, doğru. Bu aralar işte şey dönemi. Evresi derler. Menopoz döneminde böyle bir sıkıntılı bir dönem yaşıyormuş Carlo Bruni. Şeyle ilgili bu işte, yani büyük ihtimalle Sarkozy de kıskanmıştır. Sarkozy iki açıdan kıskanmıştır. Bir kere yani başkan olduğunda Sarkozy dünyada bu kadar etki yaratmadı. Ama bir etki yaratmıştı. Bir etki yarattı. O şeyle etki yarattı. Carlo Bruni ile. Bruni ile etki yarattı. Yani yoksa Sarkozy deyince kimse dönüp bakmıyor. Yanında karısı var mı? Ağzı ama boşver salla diyorlar. Yani şimdi yani ama onu işte... kıskanıyor evde diye dolaşıyordur büyük ihtimalle. Boyu da kısa şimdi şeyle karşılaştırılınca. Adam bir kere fit. Bu da fitti yani. Sarkozy de böyle zımba fit görüntüsü fit ama var. Nereye kadar fit? karşısında affedersin. Heyula gibi Obama var. Anıyla şanıyla tam bir siyahi şimdi başkan duruyor. Evde kim bilir nasıl dolaşıyordur yani. Falan diye. Kalbine Buran'a da şey. Kalbine Buran'a. O da çok bozulmuş ya. Buran'ı da şey demiştir yani. Adam biraz adamın gazını almak için. İyi ki Amerikalı diyelim. İyi ki Fransızım ve kocam Sarkozy diyerek adamı şey yapmaya çalışmış ama olmaz yani, i̇şte, kolay değil. Uluslararası ilişkilerde biraz öyle yürümüyor işler. Böyle bir sıkıntı. Ben uluslararası ilişkiler diye ilk önce yuvamdaki ilişkilere bakarım demiş Bruni. Ne demiş, herkes evinin önünü toplasa zaten dünya şıkır şıkır olur. Sen önce evinde mutluluğu huzur yakala, ondan sonra ülkeni yönetlerler adama. Zaten eğer Bruni şey yapsaydı, Carla Bruni. Carmina Bruni mi neydi ya? Ya Carla, Carla Ege'ciğim. Carla değil mi? Carla deyince de ne bileyim, çok sıradan geldi. Yavan değil mi? Ha. O kadın biraz bana yavan mı geliyor? Evde şey yapsaydı, ay Obama ne güzel değil mi Sarkozy falan deseydi, Fransa ile Amerika arasında savaş bile çıkardı yani. Ama ağzından yel aslında geçin lütfen. Çok güzel. Nasıl yaptı konuşmayı değil mi Sarkozy? Ya bu kadınlar yüzünden dünyada zaten çok zamanında Truva, olay. Truva Savaşı. Çok güzel söyledin. Tarihten bir örnek işte. En yakın örneğimiz Truva Savaşı. Bundan daha güzel örnek olabilir mi? Var koca mı? Medeniyet gitti ya. Truva medeniyeti. Helen de çok özür dilerim ama yani dönüp bakmam yani. Bırak gemilerle Truva'nın önüne dizilmeyi. Şöyle dönüp bakmam. Ama hayatımdan çıktı derim yani. Bir şey soracağım. Carla Bruni mi? Yoksa Emin Çöleşah mı? Ne diyorsun? Gene Emin Çöleşah. Şimdi bir önemli gelişme yine dünya tarihinde, bir artık şey noktası, ne noktası, mihenk noktası, bir şey noktası, çok önemli bir nokta yani, öyle anlayın sen, siz yani bana söyle, ben o kelimeyi söyleyeceğim, o noktadan geri dönüşü olmayan bir nokta mı, uç nokta mı? 3 nokta, uç nokta. 3 nokta. 3 nokta. Şimdi bu bugüne kadar her insanın kokusu var Ege'ciğim. İyi kötü muhakkak, bir kokumuz iyi, var. İyi kötü bir kokusu var. Tabii insandan kaynaklanan koku var. O insana dahil olan şeylerden gelen kokular da var. Yani soğan kokan, sarımsak kokan insan yok. Sarımsak yemiş insan var. Öyle de düşünmek lazım. Ama bütün yediklerini vücuttan attıktan sonra o insanın yine ımıl ımıl eğitimli kulaklara ve burunlara hitap eden bir kokusu var. Kokusu vardır. Var. Kimisi kekremsi kokar, kimisi affedersin ekşi ekşi kokar, ekşi ekşi tatlı tatlı kokar. Kimisi peynir gibi kokar, doğru. Kimisi mis gibi kokar. Biz yani bu kadar biliyorduk bugüne kadar koku çeşitlerimizi, ben daha fazla da sıralayamayacağım. Ama yeni bir gelişme, bir kimyasal algılama merkezi. Her kimyasal insanın algılama ve fotokopi merkezi. Herkesin kokusunun parmak izi gibi olduğuna karar vermiş. Birinin kokusu bir diğerine benzemiyor. Yani bunu bu kadar geç duyurmaları acı değil mi? Yıllardır köpeklerden bahsediyoruz işte. Senin köpeğin de eve gelen herkesi kokuyor, kokluyor. Sen şey diyorsun işte, kokunu kaydediyor. Şimdi ben de şey diye düşünürdüm de, neyi kaydediyor o anlamını? Soğan yemiş, sarımsak yemiş. Bu kokuyor, bu acı acı kokuyor. Uzun süre ayakkabısını çıkarmamış diye bunları koklamaz mı ilk etapta? Demek ki köpek bir sonraki aşamaya geçiyor ve o özgün kokuyu da soğanın sarımsağın arasından buluyor. Hafızasına kaydediyor. Bir köpeğin yaptığını işte sene 2008'in sonunda gerçekleştirdik. Bundan sonra parmak izine falan gerek yok. Gerek yok. Böyle alacaklar çubukları. Olay yerini koklayacaklar. Öyle değil. Şöyle mesela, senin yakalandın. Suçlusun sen. Tamam. Bunu kabul et. Bir kere suçlu olduğunu kabul etmekle başla ve psikolojik yardıma ihtiyacın olduğunu kabul et. Önce şey derim, İspat edin derim. İspat edemezseniz pes edin derim. Çok güzel. Ben ne yaparım? Lütfen bu kelepçeleri çıkarın o zaman, madem ispat edemiyorsunuz derim. Ben de o zaman görevli polis memuru veya güvenlik kuvveti olarak geliyorum. Senin baştan aşağı kokluyor musun? Yok, koklamıyorum da oralarını buralarından kokalıyorum. Koltuk altlarını siliyorum. Dur diyorum, güzelce bir silinelim. Ben de daha o sırada uyanamamışım. Oy oy oy, oralarımı da sil, buralarımı da sil. Halbuki o sırada delil toplanıyor. Tabii. Oradan alıyorlar ve hemen olay mahalliyle karşılaştılar. Bundan sonra bu da bir şey olarak kullanılacak. Yani kokunuza sahip çıkın. Ne yapacağız kokumuzu engellemek için? Duş alacağız Ege'ciğim. Duş alacağız. Niye yani, şimdi ben kokumu bırakırım sağa sola yasalara uygun davrandıktan sonra. Sen kokunu bırakmak adına sağa sola da şey yapıyorsun. Orada takip etsinler falan diye. Bu adam bana ait. Çok diyelim. Uyardılar beni. Şimdi öyle bir şeye girecekler. Yarın öbür gün Eğer bu konuda rahatsız olmak istemiyorsanız başkalarının kokusuyla da karışabilir. Teknoloji daha yeni. Sıkıntılar oluyor biliyorsunuz her yeni teknolojide. O yüzden güzel herkes evden çıkmadan önce güzelce duşunu alsın. En azından bir kafasını yıkasın. O da çünkü kafada kokusu. Kafa kokusu zaten. Kafa kokusu bir, kaka kokusu iki Ege. Kafa kokusunu çünkü köpekler onu alamıyormuş. Ayak kokusunu alıyoruz biz yeri kokladığımız için. Uzmanlar havadaki kafa kokusunu, özellikle yağlı kafa kokusunu toplayacak bir mekanizma icat etmişler. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Rica ederim. Gene çok hoş bir şarkı çalıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Bu sabah eski disco günlerini nereden, ne yaparız, nereden bulup buluştururuz, döneriz diye uğraşıyordum. İşte buyurun efendim, size New Order. Birazdan haberleri alacağız ama önce Blue Monday radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, modern sabahlarda günün geçenlerine bakmaya devam, buyursunlar Fahir Bey. Ya çok özür dilerim de ben bugüne özür kadar... Özür falan dileme, güzel bir haber var. Tamam, ama özür dilerim dedim, zaten habere girdim. Özür dileyerek başladım dedim, dinleyicilerden değil. Bugüne kadar yanlış bir şey yapıyorduk. Bunu düzeltiyorum. Biz bugüne kadar Guinness Rekorlar kitabına gelen her adama laf soktuk, her adama bir şeyler doğru söyledik. Meğersem abicim niye hani bu kadar dangalak adam, bilmem gözünden şey yapıyor bilmem ne diye. Süt fışkırtan adamlar niye ortalarda gerçi dolaşıyor? Gerçi o da bir Türk galiba yani benim hatırladığım kadarıyla da. Para ödülü varmış abicim, bizim bundan haberimiz yok. Biz bu Orhan Kural geliyor, hanımefendi sizi tebrik ederim deyip madalya veriyor falan zannediyorduk kitabına. Güzel isimleri. Para var mıymış? Vallahi varmış. En son Kanadalı bir disk atma sporcusu Slovik. İsmini okuyamayacağım. Bu isimleri bir enteresan. Bir tane çamaşır makinesini 3,5 metre uzağa fırlatarak çamaşır makinesini en uzağa fırlatma rekorunu kırdı. Ne olacak, bizde de bizim çocukluğumuzda Cüneyt Arkın uçan tekmeyle girmişti buzdolabına. Tabii ama biz girerken görmüştük, çıkışını görmemiştik. Ondan sonra bir yerlerini kırmıştı diye hatırlıyorum ama gerçi şey de bazen hakikaten bu, mesela benim de elektrikli süpürge fırlatma rekorum var. Gerçi herhangi bir rekor şey olarak kayıtlara geçmedi, kayıtlara ama. Kayıtlara girmedi, evet. Elektrik süpürgesi ne demek istediğimi çok iyi anladı. Çünkü çekmiyordu Ege'cim. Çekmeyen bazen süpürgeyi de sen çekmiyorsan evde işin ne diye. Almanya'da öyle 18 yaşına gelen elektrik süpürgesini kapının önüne koyuyorlar. Böyle sen bak, artık bu evde yaşamak istiyorsan kendi paranı kazanacaksın diyorlar. Yani üzerine düşen görevi yapacaksın. Gerçi benim çamaşır makinamda da böyle bir sıkıntı var. Böyle bir hareketlenmeler falan oluyor. Bir oynamalar, bir kendine göre bir program seçmeler, falan, artistik hareketler. Benim arkadaşlarımda kendi programım var falan diyen çalışır burada. Pamuklu program ayarlıyorsun. Benim arkadaşlarımın programı var. Ben belki geç dönerim falan diyen makineler var. Ben bu haberi kesip zaten şeye çamaşır makinesini yapıştır. Bir bakalım, bir ibret alsın. Karşılığında ciddi bir para ödülü almış. Bu parayı da işte hayır işleri için kullanmaya karar vermiş. Tebrik ediyorum kendisini. Şimdi benim sormak istediğim şey. Bana mı, Orhan Kural'a mı, Guinness'e mi? Genel. Dünyaya karşı. Bu adam çamaşır makinesini atmış ya. Burada haber olan şey çamaşır makinesini uzağa atma mı? Daha önce çamaşır makinesi atıp da daha kısa mesafeye atan mı var? Evet, maalesef var. Çamaşır makinesi atma diye bir şey mi var? Var yani, var dünyada? Öyle bir şey var yani. Sen yiyorsa buzdolabını da fırlat. Ne bileyim, bulaşık makinesi atarak yeni bir kulvar açıyorum falan diyebilir misin? Rahatlıkla. Beyaz eşya sektörü şu anda çok bakir. Yani her şeyi atarak kendi kulvarını oluşturabiliyorsun. Oluşturabilirsin. İlk atan olursan çok uzağa atman da gerek yok. E tabi, otomatikman en azından o senenin şeyine girmiş olursun. Hoparlör atarsın mesela. Biraz ikna edeceksin adamı. Ya adamı derken biz Orhan Kural. Şey yapacağız falan, yani çok etkileyici bir mesafe olmayabilir ama yani gene bir hoparlör atılması dünyada ilk falan diye konuşacaksın. Ne yani? Ne kadar güzel. Mikrofon fırlatırsın. Hani sektörel bazlı konuşuyorum, sen daha iyi şey evet, yap diye. Evet tabii. Mikrofonu da fena atmam herhalde. Ben bir 10 metre falan rahat atarım. O mikrofonları atarsan var. Ondan sonra 6 ay bedava çalışmak zorunda kalırsın. Zaten bedava çalışıyoruz neredeyse. Bir de mikrofon atarak şey yapmayalım kendimiz. Daha da tebrik ediyoruz o zaman. Vallahi. Bütün işsiz güçsüz insanları, ne yapalım ne edelim falan diye canı sıkılanları bir şeyler fırlatmaya çağırıyoruz. Ve hayır işleri için yani yoksa. Ağlattı ben. Şimdi boştur. Çoluk çocuk da yoktur ortada. Hava soğuk. Orada. Tam da hedef de gösterdin Ege'cim. Orada çıksınlar. Herkes bir tane küçük arabasına sığdırabildiği şeye götürsün. Mikser olur, blender olur, ne kadar olur, atabiliyor bir, şey olur. Bir baksın. Daha iyi atanlar varsa onlara destek olsun. Takım çalışması yapsınlar falan. Bunlar güzel hareketler. Ondan sonra daha böyle meydanda bir yerde şovunu yapsınlar. Şimdi gelelim bir diğer gelişmeye. Galatasaraylı futbolcu Servet'le bu dünyalar güzeli, 2007 dünya güzeli Alessandra Lores. Onların arasındaki olay da bir hiç tanımıyorum vardı. Sonra aynı evde bir gece kaldık ama şey olmadı. Eli elime değdi demiş Alores. Hatta İstanbul'a geldiğim zaman Servet'in evinde kalıyorum falan deyince. Eskilerden hatırlar mısın bilmiyorum. Ali Rıza Binboğa. Evet. Öğretmen kutsaldır, ana tamam, gibi. Aha. Öğretmen kutsaldır, baba gibi. Aynı programa katılmışlar Alessandra ile beraber. İşte Alessandra'ya da sormuşlar. Ne iş hocam diye. İşte o da demiş aynı evde kalıyoruz ama yani herhangi bir şey yok. O adam da en sopa ya demiş yapma gözünü seveyim yapmayın demiş ya. Bizde bir laf vardır işte sen onu benim küllahıma anlat. Lütfen bunu Almanca'ya çevirir misiniz diye çevirmişler. Bir de demiş ateşte var lütfen ya kimi kandırıyor. Bir kere eli elime değdi demiş Alessandra. Artık eline kadarsa. Bir kontrol etseydi hakikaten yani. Servet'in eli de kürek gibidir. Dalyan gibi adam benim bildiğim kadarıyla. Yani böyle bahsettiği şeyler olup biterken her yerde er birbirine. El dediğin şey yani yüzey alanı geniş olunca ele değerken affedersin komple bütün vücudu da aynı şekilde değmiş kabul edilir. Yani Servet Çetin bir yandan da şey gibi yani Obama gibi bu aralar. Hakikaten futbol dünyasının Obaması, Obaması diyebileceğimiz bir Obama ile Transformers arası bir şey. Gerçekten de bu konuyla ilgili olarak artık söylenecek bir şey yok. Bu kızla bu oğlanın artık bir şekilde. Bir şekilde artık yani çok dillendi. Şey çok nazar var üstlerinde bu da belli. Bir de bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bunlar da şey sıkıntısı mı var acaba? Hani ev falan diyorsa belki Servet annesiyle falan kalıyordur bir şeydir. Hani öyle bir sıkıntı da varsa ben kişisel olarak bu konuyla ilgili elinden gelen tüm desteği ve yardımı yapmaya hazırım. Servet'e evimin anahtarını teklif ediyorum. Bir taraftan da baskı mı var acaba Servet'in üstünde? Şimdi evli falan değil herhalde Servet değil mi? Hayır canım hiçbir yani sıkıntı yok. İki tarafta da sıkıntı yok. İki tarafta da sıkıntı yok. Acaba hoşlanmamış da olabilir Servet. Yani şöyle düşün. Tamam çok güzel falan. Sevmedi adam. Ama bütün ülke olarak adama basıyor. Sana Ali Rıza Binboğa olarak cevap vermek istiyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Olabilir canım. Yani sen kimyası mı uymadı diyorsun? Kimyası uymamıştır. Belki kızı Ege'cim, şimdi biz böyle şu fotoğraflarla görüyoruz. Bu kız su gibi bir kız. H2O diyorum sana. Bunun artık kimyasal olarak sokaktaki kime sorsan sor. Bu kimyayı bilir. Bunun artık şeysi yok. Bunun kimyasal formülü belli. Bana kimya mimya demeyin ya. Belki sarışın seviyor Servet. Ya abicim sadece kıl rengindense hiç sorun değil yani o da bir şekilde dersin ki Alessandro kıl rengini değiştir gel demiş belki onlar bizden gizledi. Ya adamın üstüne çok gittik yani sevmediyse sevmedi. Ha şey. Belki kızın pis huyları var sen şimdi gazeteden fotoğrafını görüyorsun da aynı evde belki pis hareketleri var. Ya pis huylu kızı niye evine alıyorsun ya? İşte pişman olmuş dönemiyor da yani Türk misafirperverliği. Yani oradan gelmiş bunu kurda kuşa yemme derim evde kalsın bana bulaşmasın da ne yaparsa yapsın diye. Belki eli elime değdi dediğinde Servet tiksindi elinde ne var bilmiyoruz. Belki böyle bir şeylere dokunup ayaklarını mesela televizyon karşısına geçiyor. Parmak aralarından bak Servet ne güzel makarna çıktı. Şimdi Servet'e de biraz hak verelim. Belki adam tiksindi sonra o elini Servet'in eline değdirmeye çalıştı. Yani şey diyorsan elin elime değsen istersin ölüm. Yalnız şöyle bir şey dersen onu kabul ederim. Hani biz bu adamın üstüne çok gittik psikolojik baskı yaptı bu da ters tepti. Bazen yani devreleri şey yapmış olabilir. Ha onu da bağlarız. Belki hani birisi büyü yapmıştır onu da hallederiz. Bunlar sıkıntı değil ama artık bu milli bir davadır. Milli dava değil milli maç gibi düşün. Milli maç ve bu da milli sporcu olduğuna evet. Göre üstüne düşen. Ve beraberlik de bu skorlar arasında yok. 1-0 ben en azından 1-0 veya 3-0. 3-1 de olabilir. Boyuna posuna da o yakışır. Yani ben 3-1'lik bir galibiyet bekliyorum lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.